أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bugün yine yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi Allahu Azze ve Celle bizlere. Ona hamdü senalar olsun. Bununla beraber nasıl ki bizi yeryüzünde böyle yan yana getirdiyse, yarın kıyamet gününde de Firdevsi alasında bizleri yan yana getirsin. Madem ki yan yana geldik, her zaman ifade ettiğimiz gibi onun dini ile alakalı bize menfaati olacak, yarın ahiret gününde karşımıza sevap olarak çıkacak güzel şeylerden bahsetmeye çalışalım. Ben bugün sizlere, her ne kadar işin ehli olmasak da, emri bil maruf ve nehyi anil münker müessesesi ile alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz, şeytana ait bir müessese vardır. Bunun adı ifsat müessesesi. Yani o, ta Allahu Azze ve Celle'nin huzurundan kovulurken, onun bir yemini vardı. Onun bir ahdi vardı ki, benim sapıtmama sebep olan bu Ademoğlu var ya, bu Ademoğlu, onların sana gelen yolunun ortasına oturacağım ey Rabbim. Allah'a söylüyor bunu. Onların sana gelen yolunun ortasına oturacağım, onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Madem ki benim sapıtma vesilem bu oldu, Adem, ben de onun soyunu, zürriyetini sapıtacağım. Sana gelen yolun ortasına oturacağım. Bu bahsi edilen müessese onun ifsat müessesesi. Ve sözünde de duruyor. Allah'ın laneti üzerine olsun, sözünde de duruyor. Kıyamete kadar ona mühlet verildi. O sözünde duruyor. Yani insanlığın Allah'a giden yolun ortasına oturmuş, onları ifsat için uğraşıyor. Diğer taraftan da emri bil maruf ve nehyi anil münker. Bu müessese de hakkıyla Allah'a itaat eden, ibadet eden, ihlaslı ve samimi kişilerin, kimselerin müesseseleri. Yani insanlara iyiliği emredip onları kötülükten alıkoyan bir müessese. Biz sohbetin girişinde de ifade ettiğimiz gibi, her ne kadar işin ehli olmasak da gücümüz nispetinde bu müessesenin ayakta durması için çaba sarf etme mecburiyetindeyiz. Herkes gücü neye yetiyorsa. Anlatabilen diliyle, anlatanın yanına birilerinin getirilip dinlemesine vesile olan arabasıyla, bisikletiyle, parası olmayana bir bilet verip onu alıp getirmesi, yine aynı anlamda bu müessesenin ayakta durması ve bu müesseseye hayırlı insanların kazanılması şarttır değerli kardeşlerim. Eğer gerçekten hakkıyla mümin olmayı istiyorsanız, altlarından ırmaklar akan cennetlere talipseniz, cemalullah'a talipseniz, yani Allah'ı seyretmeye talipseniz, asla unutmayınız ki bu bahsi edilen değerler ne yatmayla olur, ne herhangi bir temenniyle olur. ve ne de sadece ve sadece meselelerin edebiyatını yapmakla olur. Cennet, cemalullah en değerli talip olduğumuz şeylerdir. Öyleyse bu yolda yatmak olmaz. Bu yolda meselelerin sadece ve sadece edebiyatını yapmak olmaz. Ya ne yapacağız? Oturup malımızı, mülkümüzü saymakla da olmaz. Ya ne yapacağız? Malımızla, canımızla, dilimizle bu yolda mücadele edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, جَاهِدُ الْمُشْرِك۪ينَ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ Allah'a ortak koşanlarla mücadele edin, cihad edin. Neyle? بِاَنْوَالِكُمْ Malınızla. وَاَلْسِنَتِكُمْ Dillerinizle. وَاَنْفُسِكُمْ Nefislerinizle. Yani mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle Allah'a ortak koşanlarla mücadele edin. Tebliğ yapın. Davanızı anlatın. Allah'ın cemaline ve onun cennetine talip olan insanların dinin işine gelen yerlerine talip olması, tabi olması geriye kalan kısmını görmemezlikten gelmesi asla asla kendisine yakışacak bir şey değildir. Yani sadece ve sadece birkaç ibadet şekliyle iktifa ederek hasreten Allah yolundaki mücadeleyi öngören, emir ve yasakları görmemezlikten asla samimi bir Müslüman gelemez kardeşlerim. Özellikle Allah yolundaki bir mücadele asla ve asla görmemezlikten gelinmez. Allah Resulü'nün şu sözlerini asla aklınızdan çıkarmayınız. İslam bir bohça gibidir. Dört cevanibinden de tutulması gerekir. Bunu hatırlarsanız çok anlatmışızdır. İslam bir bohça gibidir. Dört cevanibinden, yani dört ucundan da tutulması lazım. Dört ucundan tutarsanız kaldırırsınız, içindekiler dökülmez. Bir ucundan tut kaldır dökülür. İki ucundan tut kaldır dökülür. Üç ucundan tut kaldır, içinde bir şey kalır ama çoğu dökülür. Ama İslam ne diyor? Dört cevanibinden de tutulmasını istiyor. Yani sana sıkı sıkıya, dört elle buna sarıl diyor değerli kardeşim. Şunu unutmayınız ki, iman ettiğini söyleyen bir insan, eğitim müesseselerinde Allah'a imanın ve onun dininin talim ettirilmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tanıtılmadığı bir düzeni, bir cemiyeti sevmez, istemez. Hakkıyla iman eden bir insan bunu ister mi? İstemez. Ve yine ben tevhid ehliyim diyen, ben muvahhidim diyen bir kimse, faiz müesseselerinin sömürdüğü, içki ve uyuşturucu maddesinin kararttığı, fuhuş merkezlerinin kirlettiği ve sokaklarını cinsel manzaraların çirkinleştirdiği bir toplumu da istemez. Buna razı olmaz bir Müslüman. Böyle bir düzen istemez, buna razı olmaz tevhid ehli bir insan. Onun istediği kardeşlerim, onun istediği, onun arzu ettiği cemiyet, her şeyiyle Allah'a teslim olan bir cemiyet olmalıdır. Eğer hakkıyla iman etmişse böyle bir cemiyeti ister. Böyle bir cemiyette yaşamayı ister. Çünkü mümin olarak yaşamak, çoluğunun çocuğunun emniyetli bir şekilde yaşamasını sağlamak ancak böyle düzgün, güzel bir cemiyetle mümkündür. Öyle mi? Kimse çoluk çocuğunu gözü arkada bırakarak bir yere gitmez. Öyle mi? Çoluk çocuğunu bir yere gönderirken gözü onun arkasında değildir. Niye? Ciddi bir yapılanma olmuş, imani bir yapılanma, insanlar hep salah bulmuş, imanlı, tevhid ehli, kimsenin kimseye zarar vermeyeceği bir toplum. Mümin bunu ister kardeşim. Bunu arzu eder. Dolayısıyla tevhid ehli bir insan da böyle bir cemiyetin defalarca anlattığımız gibi kendiliğinden oluşmayacağı, gökten zembille böyle bir cemiyetin inmeyeceğini çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ne yapacaktır? Öyleyse böyle bir cemiyetin oluşmasında Allah'ın vesile kıldığı emri bil maruf ve nehyi anil münker müessesesini yürürlükte tutacak. Yani insanların ıslahı için uğraşacak. Her birimiz çirkin bir bataklıktan çıktık geldik. Öyle mi? Her birimizin çirkin çirkin çirkin adetleri vardı. Ağzımız bozuktu. Öyle mi? Hayatımız bozuktu, itikadımız bozuktu, ahlakımız bozuktu. Bu müessese sayesinde bize merhamet ettiler. Allah merhamet etti, merhametli kullarının vesilesiyle bize hidayet ulaştı. Doğruları öğrendik. Sayımız birdi, bine çıktık. Ama toplum bin değil. Toplum daha fazla. Toplum korkunç bir kalabalıkta. Öyleyse her gücü yeten kardeşler gücü nispetinde bu müesseseden sorumludur. Bana ne diyemez? Bana ne diyemez kardeşim? Bana neci bir tavırla bir Müslüman sokaklarının cinsel manzaralarla dolup taştığını gördüğü halde bana ne diyemez bir Müslüman? Allah'a küfredilen şu ortamda insanları ıslah gücüne sahip, böyle bir güce sahipken bana neci olamaz kardeşim? Dili dönmüyorsa dili dönen insanların yanına diğer insanları alıp getirecektir. Dili döndüğü kadar onlara bir şeyler anlatacaktır. Hatta ve hatta Allah Resulü döneminde olduğu gibi yapacağı bir yemek, keseceği bir tavuk, keseceği bir kuzuyu buna vesile kılabilir. Yani insanlar cahildir. Dini meselelerden çok boğaz işine daha önem verirler cahiller. Allah Resulü'nün dediği gibi şu cemaate gelmeyenler eğer duysaydılar ki burada bir koyun paçası var, vallahi hepsi buraya üşüşürlerdi. Yani insan nefsi böyledir. Onun için ta o dönemlerde Allah Azze ve Celle'nin biricik Resulü koyun keserdi. İnsanları yemek yemeye davet ederdi. Orada onlara bir şeyler anlatırdı. Hatta çok olmuştur. Yiyorlar, yiyorlar. Koyun bitmiyor tabii ki. Allah Azze ve Celle'nin bir mucizesi, Allah'ın orada bir yardımı. Sahabilerden iman ettikten sonra anlatanlar vardı. Diyor ki, davet edilenlerin içerisinde vallahi tek başına bir koyunu yiyecek adamlar vardı. Yiyen adamlar vardı. Ama şu kadar sayıdaydık, hepimize yetti, arttı bile. Su getiriliyor, ayran getiriliyor, süt getiriliyor. Bunları hatırlarsınız. İçiyorlar, içiyorlar, birbirlerine veriyorlar. Bitmiyor süt. Allah Muhammed'in elinden onlara bir şeyler gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama onlar yemeği yedikten sonra dağılırlarken ne diyordular? Ya Muhammed amma da sihirbazmışsın ha. Hemen nankörlük yapıyordular. Ama buna rağmen yine Peygamberimiz durmuyordu. Yine davet kardeşler. Onun için bizler de bir çay partisiyle, küçük bir yemek pasta partisiyle de ne yaparız? İlla anlatmaya gücümüz yetmese bile anlatan insanların mevzuları anlatması için bir zemin, bir ortam hazırlayabiliriz kardeşler. Yani her gücü yeten, gücü nispetinde bu müesseseden bir sorumluluğu vardır. Demeyiniz ki, ama bu ilmi olan insanlara aittir. Her birimizin kendine has bir ilmi vardır. Hele hele şu cahil toplumda kardeşlerim, hemen hemen her birimizin onlara bir şeyler anlatabilecek bir şeyimiz vardır. Bunu beceremezsek az önce dediğimiz gibi anlatan kardeşlerimizin yanına getireceğiz. Allah Resulü'nün şu hadisini asla unutmuyoruz. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Öyle mi? Buna gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır. Burada sizden her kim bir münker görürse diyor. Eliyle, diliyle ona mücadele etmesi, müdahale etmesi gerekir kardeşim. Durum böyle olunca münkerlerin her çeşidi ile arzı endam ettiği şu ortamda unutmayınız ki iyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek kendisiyle emrolunduğumuz çok ciddi bir görevdir. Çok ciddi bir görevdir. Bunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Rabbimiz Kerim kitabında bu görevi yerine getirmeleri için kullarına şöyle mesajlar veriyor. Ya dışarıda konuşun ya telefonlarınızı kapatın. Her zaman okuduğumuz kısa bir sure vardır. Bakınız ne diyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilû salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Asra andolsun ki insan hüsrandadır diyor. Rabbimiz yeminle ifade buyuruyor. Asra andolsun ki insanlar hüsran içerisindedir. Ancak iman edenler müstesna. Salih amel eden, işleyenler müstesna. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. İman edenleriz. Öyle mi? Salih amel işleyen kimseleriz. Salih amel kardeşlerim, şirksiz ameldir şeriat lisanında. Şirksiz ameldir salih ameller. Allah'a ortak koşan insanlar değiliz. En azından zahiren hiç kimsenin bu anlamda bir şirki, küfür yoktur elhamdülillah. Geriye kalan birbirine hakkı tavsiye eden, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Yani biz birbirimize hakkı tavsiye edeceğiz. Ardından da sabırlı davranacağız. Çünkü Rabbimiz hakkı tavsiye etmenin ardından sabırdan bahsetmiştir. Neden? Alakası var ki zikretmiştir. Çünkü insanlara hakkı anlatanlar, hakkı tavsiye edenler mutlaka ama mutlaka sabretmeleri gereken bir takım çirkinliklerle karşılaşacaklardır. Dolayısıyla sabır çok önemlidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor yine, içinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten nehyeden bir cemaat bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Burada da hocam az önce söylediğine sanki ters gibi anlaşılmasın. Burada da o kocaman toplumun özel bir müessesesi, bunlar oraya buraya gidip gelenler, bunlar çalışmayacaklar. Özel emri bil maruf ve nehyanil münker müessesesi ile alakadar olacak, insanları hakka davet edecek ehli ilimden bahsediyor. Biraz önceki hadiste de kim bir münker görürse eliyle, diliyle mani olsun. Eliyle tutar, işte buradaki bahsedilen cemaatin yanına getirir. Öyle mi? O anlatan kişilerin yanına getirir. Diliyle gücü yetiyorsa bir şeyler söyler. Ama herkes bu müesseseden sorumludur kardeşlerim. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülükten de nehyedersiniz. Yani ümmetin iyiliği gördüğünüz gibi emri bil maruf ve nehyanil münker yapmalarından dolayıdır. Bu hayırlı ümmetin en önemli vasıflarından bir tanesidir. İyiliği emreder, kötülükten de nehyeder. Böyle bir vasfı üzerimizde bulundurmaz isek, var da bunu yitirmiş isek, hayırlı olma şeyimizi kaybederiz Allah korusun. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Çünkü onlar birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah bunlara rahmet edecektir. Rabbimiz hepimize rahmet eylesin. Zikredilen ayeti kerimeler kardeşlerim, İslam'da emri bil maruf ve nehyanil münkerin önemli bir yerinden bahsediyor. Değerinden bahsediyor. Bununla beraber ayetlere dikkat ettiyseniz Rabbimiz bu ayetlerde emri bil maruf ve nehyanil münker görevini yerine getirenlerin hayırlı bir ümmet olma vasfını kazandıklarını bizlere haber veriyor. Başkalarına hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin müstesna bütün insanlığın hüsran içerisinde olduğundan bahsediyor ayrıyeten. Çünkü kardeşlerim, İyiliğe emretme ve kötülükten de nehyetme görevini üstlenen ve bunu kendisine dert edinen bir fert şunu çok iyi bilmelidir ki, bu görevin ihyasıyla insanlar salah bulacaktır. İnsanların salah bulması içindir bu görevi üstlenen insanın yapacağı iş. Bu görevin fesada uğramasıyla da insanlar fesada uğrayacaktır. Öyleyse Allah'ın kendilerine ilim verdiği, ne kadar ilmi varsa, Allah'ın kendilerine ilim verdiği, marufu ve münkeri gösterdiği insanlar nasıl bir imtihanla karşı karşıya olduklarını asla unutmasınlar. Hele hele bu dönemde kardeşler. Hele hele bu devirde. Yani dünyanın belli mıntıkaları vardır ki oralarda işler güzel gidiyor. Oradaki sorumluluklar biraz daha zayıftır, cılızdır. Ama unutmayınız ki Türkiye gibi bir ortamda kitap ve sünnet hareketi, selefi hareket, yani selefin menhecine uygun hareket zayıf sayılmaktadır. Herkes ister istemez topun ağzında, herkes ister istemez bu görevle alakalı bir şeyler yapmak mecburiyetindedir. Buna mecburuz kardeşlerim. Allah'ın milyonlarca insanın içerisinden seçerek kendilerine kitap ve sünnetle amel etmeyi nasip ettiği insanların bu eşsiz nimetin karşısında suskun kalmaları, bananeci kalmaları, bu müesseseyi hiçe saymaları kendilerine yakışacak bir şey değildir. Düşün kardeşim. Allah'ın ayette buyurduğu gibi bir zamanlar bir ateş çukurunun kenarındaydın. Az daha ateşe yuvarlanacaktın. Şirk içerisindeydi. Küfür içerisindeydi. Allah milyonlarca insanın içerisinden seçti, sana hidayet verdi. Seni o eşsiz nimetiyle nimetlendirdi. Artık bunun kıymetini bil. Seni bu yoldan geriye döndürecek, bu yoldan caydıracak o çirkin vesilelerden uzak dur. Avrat sözü dinleme. Avrat mani oluyor. Paranın pulun peşine fazla koşma. Bu sana mani oluyor. Kısım, eş, dost, akraba seni tenkit edecek. Bunlardan uzak dur. Yani bu tür kınamaları kafana takma. Akrabayı, onların hukukunu çiğne demiyoruz. Usulüne uygun hareket et. Allah seni imtihan ediyor. Kitap sünnetle tanışan insanların en büyük musibetleri, belaları kendi burnunun dibindeki insanlardır. Hanımıdır. Çoluğudur, çocuğudur, babasıdır, annesidir, akrabasıdır. Bunlar Allah yolundan mücadeleye mani olan şeylerdir. Dolayısıyla bu konuda uyanık davranma mecburiyetindeyiz. Bu tip vesileleri kardeşlerim, bu tip vesileleri, ki yani olumsuz vesileleri, asla ve asla Allahu Azze ve Celle'nin emri karşısında elimizin tersiyle kenarda tutmamız gerekir. Çünkü kardeşler, bu emanetin üstlenilmesiyle az önce dedik, dinin ihyası vardır. İnsanların ıslahı bunun elindedir. Ama terk ederseniz insanlar fesada uğrar. İnsanlar zaten fesat içerisinde, iyice insanlar fesada uğrarlar. Kur'an ve sünnette bu tip emanete karşı gelenlerle alakalı o kadar acayip sözler vardır ki, İnanın kardeşler, insanın tüyleri ürperiyor. Bakınız, Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir sözde ne deniliyor? Ebu Bekir radıyallahu anhu bir gün hutbeye çıkıyor. Allah'a hamdü sena ettikten sonra diyor ki insanlara, ey insanlar, siz şu ayeti okuyorsunuz. Ayet hangisi? Ey iman edenler, siz kendinize düşene bakınız. Hidayet üzere olduğunuz müddetçe sapıtan kimse size zarar vermez. Siz bu ayeti okuyorsunuz. Emri bil maruf ve nehyanil münkeri terk ediyorsunuz. Halbuki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu öğrendik. İnsanlar kötü bir şey görüp de ona mani olmadıkları zaman Allah'ın onlara umumi bir ceza vermesi çabuklaşır. Görüyor musunuz? Yani siz bu ayeti okuyorsunuz, kafanıza göre bu ayetten bir şeyler çıkarıyorsunuz. Ayet diyor ki, ey iman edenler, siz kendinize düşene bakın. Size ne başkalarının sapıklığı, şusu busu. Siz hidayet üzere olduğunuz müddetçe sapıtan kimse size zarar vermez. Siz bu ayeti sakın okuyup geçmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o sapık insanların da size olmasa da çoluğunuza, çocuğunuza, gelecektekilerinize zarar verecektir. İnsanlar kötü bir şey görür de ona mani olmazlarsa, güçleri yettiği halde, Allah onların umumuna birden bir ceza verir. Tarihte görülmedi mi, okunmadı mı bunlar? Onlara öyle bir ceza verir ki, ayette dediği gibi, sakının o fitneden ki geldiği zaman iyisini kötüsünü ayırt etmeden hepsini içerisine alır. Tamam mı? Allah bu binadaki fuhşiyattan dolayı, bu binadaki çirkinlikten, ahlaksızlıktan, dinsizlikten, imansızlıktan dolayı buraya bir ceza verecekse, sadece burada Mehmet Ceylan varmış, onu da götürür. Veya Tacuddin el-Bayburdi var, onu da götürür. Dirileceği zaman da artık kendi ameline göre diriltilir. Burada kardeşlerim, burada yani toplumda çirkin şeyler arz-ı endam ederken sizin suskun kalmanız o toplumun içerisinde cezayı hak etmenize vesile olacaktır. Ben hadislerin yer ve numaralarını vermiyorum. İsteyenler tabi alabilirler. Devam ediyoruz. Cabir'den gelen bir hadis. Cabir bin Abdullah el-Beceli'den radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hiçbir kavim yoktur ki içlerinde günah işlenir, onlar günah işleyenlerden daha güçlü, caydırıcı üstünlüğe sahip olduğu halde onlara engel olmaz da Allah da onların tümünü cezalandırmaz. Görüyor musunuz? Yani caydırıcı bir gücünüz var. Anlatabilme bir gücünüz var. Ama siz vurdum duymaz bir tavır içerisindesiniz. Allah cezalandırır diyor. Huzeyfe'den gelen bir hadislerinde Peygamberimiz buyuruyor ki, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ya emri bil maruf ya nehyanil münker yaparsınız, ya da Allahu Azze ve Celle size bir azap indirir, ondan sonra dua edersiniz, duanıza icabet bile etmez diyor. Dua edersiniz, duanıza icabet de etmez diyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapın. Yine değerli kardeşlerim, İbn Ömer'den gelen başka bir hadis Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, Allah'a duada ve istiğfarda bulunmadan önce iyiliği emredin, kötülükten de nehyedin. Çok önemli bakınız. Ya dua ediyoruz ediyoruz da duamız kabul olmuyor. Allah'tan istiyoruz istiyoruz da diyor Allah vermiyor. E peki sen kendini kontrol ediyor musun? Allah niye vermiyor? Bak yani bunlar bir vesiledir. Burada diyor ki bakın ey insanlar, Allah'a duada ve istiğfarda bulunmadan önce iyiliği emredin, kötülükten de nehyedin. Devam ediyor. Yoksa Allah Azze ve Celle duanızı kabul etmez. Tövbenizi kabul etmez. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeniz rızkınızı kesmeyeceği gibi ecelinizi de yaklaştırmaz diyor. Yahudi ve Hristiyan din adamları iyiliği emretmeyi, kötülükten de nehyetmeyi terk edince Allah onlara peygamberlerin diliyle lanet etti. Sonra tümünü birden belaya uğrattı. Görüyor musunuz? Yani bela ve musibet gelir hepimizi kaplar Allah korusun. Onun için yani boş durmamak lazım. Herkes gücünün yettiğince bir şeyler yapsın. Allah rızası için bir şeyler yapsın. Fotokopi hediye eder. Küçük kitap hediye eder. Az önce dediğimiz gibi davet eder sohbetine. Bir şeyler yapar yani. Hiçbir şeyi beceremeyen, hiçbir şeyi beceremeyen kardeşler, burada anlatan kardeşi, ya Rabbi ona güzel anlatma, iştiyakı ver. Ya Rabbi bu adama da hidayet ver. Dua eder bakınız. Yani muhakkak katkıda bulunabilir insan. Muhakkak katkıda bulunabilir kardeşler. Ayşe annemiz anlatıyor, diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girince yüz hatlarından ona bir şeyler olduğunu hemen sezdim. Yüzünün ifadesi değişikti. Bir şeyler olduğunu hemen sezdim diyor. Hemen abdest alarak minbere çıktı. Mescide gitti, minbere çıktı. Hiçbir şey konuşmadan ben de hücreden kulak verdim ne diyecek diye. Minbere çıktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra İnsanlara yöneldi. Ey insanlar! Allahu Teala dua etmeden önce iyiliği emretmenizi, kötülükten de nehyetmenizi, yoksa duanızı kabul etmeyeceğini, kendisinden istediğiniz şeyi size vermeyeceğini, yardım istediğiniz zaman size yardım etmeyeceğini haber veriyor. Bu vahiy ile indi. Yüzünün rengi değişmiş. Biz 50 sefer okuyoruz, bizim yüzümüzün hiç rengi de değişmiyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzü nasıl değişiyor? Yani burada çok ciddi bir tehlike var. Bu vahiy ile iniyor. Git ümmetine söyle. İyiliği emredin. Yani etrafınızda o kadar cahil insan var. Bana karşı gelen, bana isyan eden bir sürü insan var. Siz bildiğiniz halde, öğrendiğiniz halde neden insanlara bir şeyler anlatmıyorsunuz? Git onlara söyle. İyiliği emredin, kötülükten de nehyedin. Yoksa dua edersiniz, duanızı kabul etmeyeceğinizi söylüyor. Kendisinden bir şey istediğinizde bunu vermeyeceğini, yardım istediğiniz zaman Allah'ı yardıma çağırdığınızda size yardım etmeyeceğini söylüyor. Her kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. E sen hiç bildiğin halde susuyorsun, tembel davranıyorsun. Allah da sana yardım eder. Ve Ayşe annemiz diyor ki bu söylediklerine hiçbir şey eklemeden minberden aşağı indi. Hadisin yeri numarası var. Sahih bir hadis değerli kardeşler. Yani görün ne kadar ciddi bir şey. Hele şu hadis-i şerife kulak verin. Her zaman duyduğunuz bir hadistir belki de. tazelemekte fayda vardır. Allah Resulü diyor ki, Allah'ın sınırları hususunda gösteriş yapıp onları zayi eden ve onların içine düşen kimseler aynen şuna benzerler. Daha açık bir dille anlayasınız diye, Allah'ın sınırlarını ihlal edenlerle Allah'ın sınırlarını bilip bu hususta sadece kendileri onunla ilgilenip gösteriş yapanları şu iki sınıf taifeye benzetiyor. Onlar diyor tıpkı bir gemi içerisine kurra atarak yerleşen şu iki taife gibidirler. Kurra atıyorlar. Taifenin birisi üst kısımda, bir kısmı da alt kısımda. Yani Allah'ın emirlerini bilen, o konuda sadece gösteriş yapanlarla alttakiler de Allah'ın emirlerini ihlal edenler. Benzetme bu. Diyor ki Allah Resulü, alttakiler su ihtiyaçlarını gemide, ummanda yürüyorlar. Alttakiler su ihtiyaçlarını diyor sürekli yukarı çıkıp yukarıdan belirli vanalar oralardan su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Su ihtiyaçlarını yukarıdan gideriyorlar. Gel git zaman diyorlar ki ya biz sürekli onları rahatsız ediyoruz. Biz şuradan bir delik delelim de alttan, geminin en altından. Buradan bir delik delelim de su ihtiyacımızı biz buradan giderelim. Yani yukarıdakilerini niye rahatsız ediyoruz ki? Vallahi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi o orayı delmeye çalışanların elinden tutarsalar o üsttekiler gördükleri halde elinden tutarsalar kendileri de kurtulur, onlar da kurtulur. Aman boş ver bana ne derseler orayı delecekler, öyle mi? Gemi batacak, onlar da batacak, onlar da batacaktır. Aynen buna benzetiyor kardeşler. Bir toplumdasınız. Bize ne diyemiyorsunuz? Ben çoluğuma, çocuğuma biraz daha açık bir dille ben Abdurrahman'a küfretmeyi öğretir miyim Allah korusun? Sövmeyi, sinkaf kelimeleri öğretir miyim Allah korusun? Hayır, öğretmem. Ama bugün apo bakıyorsun ağzından kaçırıyor. Nereden öğrendi? Bu toplumdan öğrendi. Birbirleriyle öğreniyorlar. Karşımızda bir spor sahası var. Her topa vurduklarında birbirlerini anasına avradına söylüyorlar. Birbirlerine sövüyorlar. Neden? Ahlak bu. Böyle yetiştirilmiş. Kimseye karşımıza alıp da veya eskilerin bıraktığı mirastır bunlar. Kimse çoluğunu çocuğunu terbiye etmedi, düzeltmedi. Ki bizim çoluk çocuğumuz da kalksın, onlar ne konuşuyorsalar olumlu, güzel anlamda onu öğrensinler. Olumsuz şeyler öğretilmiş. Televizyonlarda, şurada, burada çoluk çocuk ahlakı bozulmuş. Yani bana ne diyemiyorsunuz. Bu toplumda başkalarının işlediği münkerlere mani olmazsanız sizin çoluk çocuğunuz da aynı münkerlere bulaşacaktır kardeşim. Bir otobüste veya herhangi bir yerde yapılan bir yanlışlığa müdahale ederseniz bu çok güzel olacaktır. Adam telefon kulübesini kırıyor. Oradan 50 tane adam geçiyor. Bir tanesi demiyor ki ne yapıyorsun lan terbiyesiz herif. Bu hepimizin. Niye kırıyorsun sen bunu? Otobüste oturmuş arkada koltuğu yırtıyor. Gören sesi çıkıp bir şey söylemiyor. Veya birisine bir haksızlık yapıyor. Oradan bir tanesi müdahale edemiyor. Bana ne diyor? Bana neci bir tavır, bir zihniyet var. Bana ne olur mu ya arkadaşım ya? Senin çocuğuna denk gelir. Senin avradına, kızına, çoluk çocuğuna da denk gelebilir. Birisine laf attıklarında, yani bir haksızlıkta sen orada müdahale etmezsinse, unutma, yarın senin çocuklarına da aynısını yaparlar, kimse müdahale etmez. İşte toplum böyle böyle, helezon şeklinde, ahlaksızlığı genişlete genişlete hepimizi içerisine alıyor. Senden bile yavaş yavaş sudur edecektir bazı şeyler. Onun için, buradaki verilen misal, harika bir misal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki bunu vahiy ile bildiriyor. Elbette ki harika olacaktır. Burada Buhari hadisi, burada gördüğünüz gibi kardeşler, bana neci bir tavırla toplum içerisinde elinizi kolunuzu sallayarak gezemiyorsunuz. gücünüz nispetinde bir şeyler yapacaksınız, söyleyeceksiniz. Korkmayın diyor. Teminat da veriyor. Korkmayın diyor. Bu ne rızkınızı daraltır, ne ecelinizi yaklaştırır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen hadiste aynen öyle söylüyor. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söylemekten ve o büyük günü insanlara hatırlatmaktan sakın, onlara olan korkunuz engellemesin. İnsanlara olan korkunuz sizi engellemesin. Korkmayın diyor. Bu ne ecelinizi yaklaştırır, neden ne rızkınızı daraltır diyor. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı haykır. Söyle kardeşim. Usulüne uygun bir şekilde. Ama nerede? Yani haklıyı destekleyeceksin. Haksıza sen de orada haklının yanında olup haksıza orada müdahale edeceksin kardeş. Bu kim olursa olsun. İsterse bir kafire yapılsın haksızlık. Kardeşim bu adam haklı. Mazlumun dini sorulmaz kardeşim. Mazlumu sen hele de bakayım hangi mezheptensin, hangi dindensin. Ondan sonra yardım edecek. Mazlumun dini sorulmaz. Orada zulmediliyorsa yapma böyle kardeşim. O adama bunu yapma diyeceksin. Ne yapıyorsun öyle sen? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Terbiyesiz herif. Ne demek sana ne lan? O benim babam da olur, abim de olur veya birisinin abisidir, babasıdır. Ne demek sana ne demek? Toplumumuzda budur işte. Böyle yetişmişiz. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Baban mı ki? Sana ne? Bu yayılırsa kardeşler bunu söyleyemeyeceklerdir. Yapamayacaklardır ki bunu söylesinler. Herkesten tepki görecektir. Bu anlamda bakıyorsunuz ki yani güzel güzel birbirlerini yetiştirmişler bu anlamda. Özellikle Avrupa'nın bazı yerlerinde bu vardır işte. Mesela yere bir şeyler attığınızda öbürü müdahale edebiliyor yani icabında. Neden attın onu yere diyor. Onu oradan al bakayım diyor. Biz olsak lan gavurun memleketi pislet her tarafa. Söyleteceğiz. Ayağımızla deperiz diye. Halbuki doğru her yerde doğrudur kardeşim. Yanlış her yerde yanlıştır. Bak bu güzel olan bir şeydir. Onlar birbirlerine bu anlamda destek oluyor icabında. Tabi bazı meselelerde. Kötü şeylerde de birbirlerine destek oluyorlar. Ama onu iyi bildiklerinden dolayı. Adam onu kaldır diyor oradan diyor. Bu caddeler hepimizin. Adam otobüsün içerisinde atıyor ağzına sigarayı, fosur fosur beni boğuyor, beni zehirliyor. Arkadaşım söndürür müsün diyor. Diyor ki sana ne diyor. Rahatsız olduysan çık dışarı diyor. Bak. Ulan terbiyesiz. İnsanları rahatsız eden sen. Eğer defolması gereken biri varsa sen. Diyor, sen diyor çıkabilirsin diyor rahatsız oluyorsun sen. İn de diyor taksi tut diyor. İki kişi daha söylesin orada. Ne biçim konuşuyorsun lan öyle sen? Hacı abi doğru söylüyor. Veya arkadaş doğru söylüyor. Rahatsız eden sensin. Dış çıkar dış. Hadi bak dışarı çık bakayım. İki kişi daha müdahale etsin. İnan bu yavaş yavaş genişleyecektir. Neticede bak toplum yavaş yavaş belli konularda ne ıslah olacaktır. Ama nerede? Ama nerede? Yine Allah yolundaki mücadele ile alakalı, yani vurdum duymaz tavır ile alakalı bir hadis daha var. Peygamberimiz bakınız ne buyuruyor. Buyuruyorlar ki, veresiye pahalı satın alıp, peşin daha ucuz geriye satın alma şeklindeki bir ticaret yaptığınızda, Allah yolundaki cihadı terk edip, öküzlerin kuyruğuna sarılıp ziraata razı olduğunuzda Allah size öyle bir perişanlık musallat eder ki dininize geri dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz. Görüyor musunuz? Tekrar ediyoruz. Öyle bir ticaret ahlaki ki buna iğne usulü ticaret deniliyor Arapçada. Veresiye bunu ben Emine, kardeşim 500 lira satıyorum. Onu ben 250'ye geri alabilirim tık peşin. Emin'in parası yok ya senden onu öyle işte faizin çeşitli şekilleri var ya faiz 70 küsür şubedir. Biz zannediyoruz ki sadece şey bak kardeş sana 100 50 lira da faiz isterim ha. Biz sadece faiz böyle zannediyoruz. O kadar faiz çeşitleri var. Aa, size bir tane işte. Bak al sana bunu 500'e sattım kardeşim. Ne zaman ödeyeceksin? Bir sene sonra. Adam alıyor malı eline, tekrar dön diyor ki ben şimdi onu senden tık 250 diye alabilirim, tık peşin para. Paraya peşin ihtiyacı olan ne yapıyor? Tamam ha. Bu şekilde bir ticaret ahlakına sahip olduğunuzda Allah yolundaki mücadeleyi terk edip öküzlerin kuyruğuna sarılarak ziraata razı olduğunuzda Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye kadar artık onu sizin üzerinizden kaldırmaz. Burada illa ziraat şudur budur anlaşılmaz. O anki vesile buydu. Burada da anlayacağımız şekliyle yani para gelsin de ne olursa olsun şeklinde faizli alışverişlere dalar. Hangi çeşit olursa olsun ticaretiniz ona sıkı sıkıya bağlanır. Allah yolundaki mücadeleyi terk ederseniz Allah size öyle bir zillet, öyle bir musibet üzerinize indirir ki dininize dönünceye kadar onu sizden kaldırmaz. Çırpındır. Çırpındır. Tüh diyor ya battık diyor. Mahvolduk diyor. E niye ne oldu? Allah mı zulmetti? Haşa. Allah öyle bir şey yapmaz. Kendini kontrol et. Ne yaptın? Kendi öz eleştirimizi yapıyor muyuz? Hayır. Hadis sahih kardeşler. Gerçekten de insanın tüylerini ürpertiyor. Hulasa buraya kadar zikretmiş olduğumuz delillerin açık ve net ifadelerinden anlaşıldığı gibi iyiliği emretmek ve kötülükten de nehyetmek inandım diyen her ferdin gücü nispetinde kendisinin yapması gereken bir görevdir. Hele hele tevhid ehli insanların elzem olan görevleridir kardeşlerim. Ve onlar bundan sorumludurlar. Hepimiz bundan sorumluyuz kardeşler. Ayrıyeten bu görevin ihmalinden dolayı insanların azaba düçar olacakları ve dua ettiklerinde bile dualarının kabul edilmeyeceği anlatılmıştır. Kafamıza bunları yazalım. Ayrıyeten yine bu görevin ihmalinden dolayı insanların ifsad olacağı, hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir, şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir, şerlerine vesile olmuş olacaksınız. Bu da sizin kasanıza, kesenize yine yazılacaktır. Eğer konuyla alakalı anlatılan bu malumatlar, ki bunlar birilerinin şahsi yorumları ve görüşleri değildir, bunlar ayet ve hadislerdir, bu konuda hidayet bulduklarını söyleyenlerin kalplerinde eğer bir tesir yaratmadı ise, bir tesir meydana gelmedi ise, bunlar da lütfen kendilerini bir kontrol etsinler. Yani buraya kadar bir şeyler anlattık. Bunu gerek bu dersi hazırlayan ben, gerek anlatan ben ve gerekse dinleyen sizler, bu ayet ve hadisler karşısında eğer gerçekten içimizde bir kıpırdama olmadıysa, ulan tüh biz ne yapıyoruz ki? O kadar açık ve net deliller var. Bu şekilde geçmişimizdeki bu yönlü ihmalkarlıklarımızdan dolayı pişmanlık hissetmediysek kendimizi kontrol etmeliyiz. Başka bir hastalık var. Çünkü bunlar ayet ve hadisler. Bunlar bize söylüyor. Bunlar gücümüzün yettiği şeyler. Yapabilecek güçteyiz. Kendimizi bu anlamda kontrol etmeliyiz. Eğer gerçekten herhangi bir kıpırdama söz konusu yoksa. Yoksa Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu gibi babalarımızdan mı korkuyoruz? Oğullarımız mı buna mani oluyor? Kardeşlerimiz mi buna mani oluyor? Eşlerimiz, hısım ve akrabalarımız mı mani oluyor? Kazandığımız mallar mı mani oluyor? Kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz mi buna mani oluyor? Hoşlandığımız meskenler mi buna mani oluyor? Allah yolundaki bu yönlü mücadelemize acaba bunlar mı mani oluyor? Kontrol edin kendinizi. Tekrarında fayda var. Babalarımız olabilir. Senin baban yok, öbürün olabilir. Allah yolundaki mücadeleye mani olan amiller dersinde de bunları tek tek sıralamıştık. Babamız olabilir. Mesela yeni gençler geliyor. babaları durabilir karşılarına. İyi dinleyin, bu ayettir bakınız. Tövbe suresi ayet 24. Babalarımız mani olabilir. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu sapık sapık şeyleri nereden öğreniyorsunuz? Kendinin atasından, dedesinden duyduğu bir şeyler var. Onların doğru, senin şimdi öğrendiğin güzel şeylerin sapıklık olduğunu zannediyor. Cahil ya. Babamız mani olabilir. Oğullarımız mani olabilir. Yani yanında oturuyoruz. Yani oğlumuz bize bakıyor. Gelini hizmet ediyor. Yanında sığıntıyız. Var öyle babaları yok mu? Oğlundan korkuyor. Yapamıyor belki de. Var bunlar. Eğer Allah bunlardan bahsediyorsa bunlar var demektir kardeşim. Kardeşlerimiz, eşlerimiz, eşlerimiz. Bugün yine bir MSN ortamında birisiyle dertleşirken, birisine nasihat ederken bundan bahsettik. Burada bir tanesi vardı. Siz bunu tanımazsınız. İnan hocam diyor, ben diyor namaza durdum kitap ve sünnete göre. Arkamdan avrat beni bir iteledi, yüzümün üstüne düştüm diyor. Böyle bir baktım. Tam dayaklık adam bana göre yani. Biraz yani şey tabirle, ulan arkadaş senin evdeki yani siyasetin ne derecede? Evdeki ağırlığı nasıl? Yani nasıl bir erkeklik evde ki ben namaz kılacağım, arkadan avrat beni yüzümün üstüne düşürecek. Sen avratlar gibi namaz kılıyorsun diye. Yani Allah bahsediyorsa bunlar var demektir. Yani şükredelim, bizlerde belki böyle şeyler yok ama adamın avratı, avrat biraz kaba kaçmasın, bu Osmanlıca bir ifade, hanım, eş anlamında, zevcesi, hanımı diyelim, mani oluyor. Geçen yine kardeşlerimizden bir tanesi, vallahi diyor, avrattan zor izin aldık geldik diyor. Zorla derse gelebildik diyor. E ben onu fırçaladım. O kendini iyi bilir, ben onu fırçaladım. Ulan avrat bana izin verecek ki derse gidecek. O avratı kapının önüne koyarım. Çocuğu da olsa, çocukları da olsa. Gidemez. Gider ama bir hafta fazla sürmez. Evlenip ayrıldıktan sonra baban senin lokmalarını sayacak. Cahil onlar, bunu daha bilmiyorlar. Hadi bakalım, güle güle. Ben pavyona gitmiyorum, meyhaneye gitmiyorum, kerhanaya gitmiyorum affedersin. Dinimi öğrenmeye gidiyorum, dinimi yaşayacağım. Sen bana gidemezsin, gelemezsin, yapamazsın. Sen necisin, kimsin arkadaş ya? Önce güzel güzel anlat, baktın ki anlamıyor. Vallahi güle güle. Memlekette hanım çok. Sen yeter ki Allah'a itaat et. Amin, amin, amin. Sen evlenmemiş miydin yeni? Bir tane daha mı? Amin. Amin, amin, amin. Dörde kadar yolu var kardeşim. Amin, amin. Hulasa burada bahsettiği gibi eşlerimiz mi mani oluyor? Hısım ve akrabalarımız mı? Tabii geniş bir çevremiz var. Hısım ve akrabalarımız var. Korkumuzdan anlatamıyoruz. Anlattığımızda tenkit edileceğiz diye. Bunları Allah bahsediyor işte Tövbe suresinde. Kazandığımız mallar, kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz. Bunu ben her zaman misal veririm. Anlatamıyor. Diyorum ki komşuyla aran nasıl? Anlatıyor mu kitap sünnetten bir şey? Gelenlere falan bir şeyler çıtılatıyor mu? Ya diyor hocam diyor, zaten şuraya az müşteri geliyordu. Şimdi anlatırsa hiç kimse gelmez diyor. Bakınız. Görüyor musunuz? Yani bu demek ki korkuyoruz. Yani başka bir arıza var demek ki. Yani korkma diyor, rızkın eksilmez. Ecelin yaklaşmaz diyor. Anlatman gerektiği bir yerde anlat bunu. Anlatamıyoruz kardeşim. Kesada uğramasından korktuğumuz ticaretimiz. Allah bunu söylüyorsa bu böyledir kardeşim. Yoksa hoşlandığımız meskenler mi? Hocam meskenle ne alakası var? Ben alaka kuramadım. E kuralım hep beraber. Adam evinde sohbet verdirmiyor, verdiremiyor. Niye? Avrat korkusu var. Ortalık kirlenecekmiş. Çay demleyecek korkuyor. Var bunlar. Adam evinde yemek veremiyor. Hocam diyor, burada verelim mi yemek? Hadi yeri darış olan neyse. Kötü kötü bakma. Yeri darıştır, şudur bu. Olabilir. Adam evinde korkusundan veremiyor. Niye? Avrat kızıyor. Yok pisleniyormuş. Bilmem ne. Ula bizim avratların canı yok mu lan? Senelerdir. Evet. Görmedik size. Gelelim abi. Pisletelim ortalığı. Kirletelim. Ondan sonra sen atıyor musun, satıyor musun, ne edersen et. Her neyse. Var bunlar kardeşim ya. Bunlar var diye anlatılıyor ki zaten ayet söylüyor bunları. Yoksa diyor Hoşlandığınız meskenleriniz mi Allah yolundaki mücadelenize mani oluyor? Hoşlandığımız meskenlerin de bu işle bir alakası varmış. Meskenimiz kirlenmesin. Şudur budur, bunlar var kardeşler. Yani eğer böyle bir şey varsa, aynı ayetin sonunda Rabbimiz diyor ki, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin bakalım. Aynı ayetin sonunda. Yani eğer bunlar Allah'tan, Resulünden ve onun yolundan sizi mücadele etmekten alıkoyuyorsa, o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Bakalım Allah'ın emri de nasıl tecelli eder. Hulasa değerli kardeşlerim, bu müessese ciddi bir müessese. Bu müessesenin müdafileri olarak bizlerin boş durmaması gerekir. Herkesin gücü nispetinde bunun ayakta durması için çalışması, insanların ıslahı için çalışması üzerimize farzdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden basiretli kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine Allah Azze ve Celle bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve hasreten bu dersimizle alakalı Allah Azze ve Celle bizlere onun dinini ayakta tutmak için, insanların ıslahı için, fesada uğramış kişilerin, kimselerin ıslah olmaları için bizlere kudret, kuvvet ve bu yolda güzel bir mücadele vermemiz için bizlere yardım etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz kardeşler. Şu kaydımızı kapatalım. Sonra tekrar